ابتدان میں رابطہ با خاتم رمضان مبارک چند کلم عرض کروں کہ مسلمان ہر عمل صالحی کی توفیق رضی انجام دے گئے بتوجہ بھی یقین بندے زنک میں آپ کی خالق ذوالجلال شان بندگی ہے میں آئی حقا ادا کتن نہ کروں دری زمین تمام صالحین تمام اولیاء صحابہ کرام صحابہ بالاتر انبیاء اعظام و رسول اسلام علیہ وعلی جمیل انبیاء الصلاۃ والسلام ہمیشہ وتی عبادات رند استغفارش فرمائیتا نبی علیہ السلام بعد طہارت ظاہر و باطن اللہ جل شانہ ہوئے دات گئیں و با عصمت شانہ نبوت ہے قرآن مجیدہ فرمائیتا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تو در مقابل آچیزانی کے تئی شان برابر آتی شان دیما آیا یک نوعی نسبت به خدا ذوالجلال معاملات تو احساس کنے آیا کوتاہی بتگن چطرہ تو آنا مثل گناہ حساب کنے برابر حسنات الابرار سیئات المقربین بعضی چیز برای یک شخصیہ آئی انجام دیا آسان و راحتیں برای دیگری مشکلیں بعضی چیز برای این مقوله مانا همشی ہیں کہ گروہی از بندگان خدا ابرار و شکبہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم ابرار فجار مقابلہ یہ حتی سورہ انفطارہ پاکان در ضرور در بہشتہ و فاجران فاسقان نافرمانا و نہگاران در جہنم ضرور اللہ نجات بدا یہ مقولہ معروف ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین یک دی گروہی ابرار مقابلہ چنائیں بالاتر در رتبہ ان مقام بالاتر ہیں وعنی لقب مقربین ہیں یہ مقولہ معنائشی ہے کہ برای ابرار گروہا آیاں کہ ابرارا نیکی انجام دیا از دیدگاہ مقربان گناہ ہے نظرانی تفاوت ہے سا واقع مشہور ہیں کہ حضرت بایزید رحمت اللہ بارہ غالبان یا یکی دیگر چھ اولیاء ایساہتا نامی زینہ من نئے شاد شما روتا بلکہ اندیستہ گو جاہر کتاب باز ہیں کسی مطالعے کا علم منتشر ہیں محدود بم اللہ و مفتی و عالمان نہیں یکی از اولیاء واقع ہیں کہ بہشتہ بہشتی پہ بہشت نعمت مسروب ہیں اور پشتا تھا محب ہیں جو اس کے نقبی کشی میں منتظر دیدار ہوں اللہ جل شان برای کسی آپ بہشت رواق مہم ہیں برای کسی دیگر آپ بہشت رواق مہم نہیں اللہ دیدار گندگ مہم ہیں وہ ہمیں پہ مراتب قرب فرق ہیں آج چیز یہ کہ شیشی مردمی ہے کہ میں پریشان ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو صدا شما نمیاد مولی صاحب گشتشی جو سپرس کنی جنگ منگان جنگ بو خوشک بو شہید بو بچرا جا اس سیلاب تا ہم متاثر ہوتا لیکن ہر چی تلفون بھی تفانگ ما جواب نہیں آتا سلام علیکم الحمدلله، شما چطوری؟ همه خوب هم. شما کجایید؟ ما این همه زنگ زدیم برای شما، تلفن کردیم، هر شماره ای که داشتیم همین شماره را همه گرفتم، جواب نیامد، شماره عوض شده. چی شده؟ یک چیزی میگم، گفت دوتا نو اضافه کنید، دوتا رقم اضافه کنید، چی بکنید؟ ما آخر خیلی پریشان شدیم دربار شما، جای شما طوری هست انسان پریشان میشود، شما تماس نمیگیرید. شما خانواده بچه همه سالم هستید، دوستان اطراف محبین من آخر شماره مولی عبدالستار را به مشکل پیدا کردم، به او تلفن کردم، گفتم که برای شما زنگ تلفن نزد از شاه صاحب، گفتم نخیر، شاید عمره جایی رفته باشد. من گفتم که جواب نمیده، دید شماره که من دارم تلفن ها نمبر های تلفن جواب نمیده، پریشان هستم. اونا گفتن ما تحقیقاتی میکنیم به شما جواب میدیم، اونا هم زنگ تلفن نزدن به من. بله بله، الحمدلله خوب هم، سلام دارم. من اراده کردم که به قاری صاحب مدینه منوره زنگ بزنم، قاری بشیر صاحب، شبیر صاحب، موفق نشدم به خود تلفن کنم، قال شما را زور بگیرم. بله من دارم، دعا خیر بکنید انشاءالله که روزها تراویح ها عبادت ها را خدا قبول کنید و عید فطر انشاءالله برای شما و خانواده شما مبارک باشد. خداوند با سعادت و موفقیت به وزران و شما را تمام باشد. بله نزد ما بسنونه بزرد. بله بله، اونجا هم 29 روز از امروز، در 28 میشه. بله بله، اینجا که علمای فلکیات میگویند که در این منطقه باز امروز امشب دیده شود، چون ماه بعد از آفتاب دیر غروب میکند. در اون جا در حرمین شریفین هم امروز روز سیوم اون هست، فردا این میگویند. خداوند قبول کرد. بعضی اوقات شاید بند می شود، ولی بعد از استراحتی، بعد از خوابیدن، بیدار شدن، من روشن می کنم تلفن را. ممکن است موقع نمازی بوده از جایی گذاشتم و در خانه ای فراموش می کنم. جزا کنم. بله ما باید شده است و الان ما نشستیم که حدیثی بیان کنیم توی مسجد. مردم چون تلفن شما بود من برداشتم که مردم منتظرن که من براشون کتاب بخوانم، فضائل بخوانم. گفتم که بردارم که من خیلی وقتی چند ماه منتظر تلفن شما هستم، چون تلفن نزدید ما پریشان بودیم. ما که تلفن کردیم شما جواب نمیدادیم. سلامت باشید. انشاءالله شما همچنین سلام برسانه دعا خیر بکنید، انشاءالله که این مبارک باشد، طاعت و عبادت را خدا نمو حضرت همه ما شما قبول کنید. سلامکم الله. علیکم السلام. نبی علیه الصلاه و السلام الله تعالی رسول فرمود که برای وات برای مؤمنین مؤمنات استغفار بکن. واجه آخرا ماموریت رسالت کامل بوگه آخرا سوره اذا جاء نصر الله الله پاک نازل فرمائش بودن دستور فرمانتا که فسبح بحمد ربک واستغفره. وقتی که مکه فتح بود دنیای مردم فوج فوج دین تو که داخل بودتا تو اوتی رب تسبیح بان و الله پاک دل شان ہوئے بارگاہ استغفار بزاد بود. یعنی اشارہ بھی ای طرف ہیں کہ اگر نبوت و رسالت وظائف انجام تها من حیث انسانیہ اگر چنانچہ یک جائی حضرت چکترین کو تاہی نبوتا بلے اللہ ذو الجلال راضی کنہ ہم آسان ہیں ہم سنگین ہیں دران و مشہور ہیں کہ پادشاہ ہم پہ کم مکی چیزی ہم گاہ راضی با پہ یک کم مکی ہم بری ہم تب مکپی سزا دیں مجرم حساب کنہ. نبی علیہ الصلات والسلام یہ سورہ آخری سورہ کاملی ہیں از لحاظ آیات دیگر آیات آخری آیات ہیں جدائی آیات ہیں و از لحاظ سورہ کاملہ قرآن مجید ای آخری سورہ ہیں کہ حضرت سرنا جلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا اعتراض بو کتو و تی مجلس دو کا حضرت عبداللہ ابن عباس برد سالی پیغمبر وفات و حدث 13 سالہ گوتا 12 13 تا 14 قول ہے ولی صحیح 13 رندائی علم و فضل واجہ دعا بخیر کتا پا واجہ خدمت کو واجہ برا حضور ہے بغیر کسی ایک وشگا بغیر واجہ ایک وشگا چارتی واجہ پاٹی شو دن نیشو چونگو رہے حضور گری واجہ آپ نیازی بھی آپ تا بھی چیزی پور کو تو یہ رکو یہ جائے یہ روچا ہماو کی ترو ہے بی بی میمونہ ہے خالیں مات گوھار انتی ام المومنین بی بی میمونہ پیغمبر علیہ السلام ہمائی دوگا عبداللہ بن عباس کی فرصتانک وحواجہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ لوگا ببتین غنیمت ازام یک شب یک شب ہم در انتظار بتوں کو بچاروں کدی واجہ من تروی لوگ بھی کہ من چوکیوں آہمین محرم واجہ ہم عبائنہ کا محمود ویبسوں بچاروں کو شفا پیغمبر چے اندازہ عبادت کا یعنی اللہ تعالیٰ بچچ تو انتخاب کی تگر پیغمبر صحابہ یا وہ دا حضرت سلمہ بن اکوہ نو سالگیا گندے لشکر یہ کافرانی شکست دن تنہا نو سالگیا اردوین ادا ابن عباس ای وحدی باری یازدہ ہے 12 سالیں واجہ وفات ہوا دا 13 ہوتا یہ واقعہ پیسے رہی ہیں باری 11 سالگی ہیں تی کسترے انگا شما رب تو ہما شفا منتظر بتو واجہ نوبت منی خالے لوگا استراحت اگا من رب تو شاہ نماز کو من رب تو واجہ بندہ تشریف یا یا کم مکنشت گو بی میمونہ رضی اللہ عنہ گفتگوی بو حبری بو صحبتی بو عباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما. میں ہنچو استنباد کروں تسرینی کہ شب گرماغی تابستانی شب ہوتے ہیں تو کتا ہی شب فرمانی کہ سرجاہ یا کیا وہ سرجاہ ہے ایک قسمتاں کہ عادتاں واپسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی میمونہ واپتا میں ادھا ایک یعنی مگر جائے خالی گا میں سر حمدی رکو واپتا میں سرجاہ سب علم بیچے اندازہ خورتسال ہوتا من واب نہیں ہے کہ میں منتظر ہوں واجہ چین چکو واپسی مدت زمان استراحتی چین چکے و چین چو گدار بھی چو وقتی نبی علیہ السلام آرام فرمائیں من واب نیا من منتظرت ہوں دین چی خط شوق واجہ عبادتا پیگیر بھی بھی واجہ واب کا استراحت فرمائیں تائیں کہ بقول معاشمہ مردم واب کا بھی گر رہ دی جائیں نفسی توارک واجہ نفس مبارک صدا توار معلوم بود که واجه واب کبتا تا اینکه مدتی گست یا برا ایک پاسی کلفکین گست واجه پیدار مفادا من نمیگی چو چاره من وقت تا پرین تگا واب تین تگا واب نه دو اشکو نگه دو واجه فرمایی که نام الگولیم چه لبزی واجه گوشت یه همی لبزه یا مشابه ایشی بلو مانا ای لبزه میشی بی که ای بچه کو بچه رو کواب کرتا بچه رو کواب کرتا واجه نره نره شوالا که من واب نه تو چون من چند بسته گتا من نیم چمی چاره واجه پادن نشت نشت و واجه تی مبارکین دست دورتن کو تی وابی چیو تی چمان پاک کو چه دا معلوم بی چی کلمه یا که شب کوتاهین شفیه و همه انداز واجه استراحت فرمانده که واجه استراحت کامل نه مردمی که وابی چه واب پر را بیدار بی و عبادت وقتی نزدیکه وقتی تنگه لوتی زود پاده بروت عبادت انجام بده اگر واب گینگی حالتا برو ممکنه یه جای سرپاده با چیزی مکان واجه نشت یه بری بیتی چند مبارکی باره پاک کتا نه تک چشکای پاک کتا نه تک دست مبارک واجه دیما چند من مبارکین تی لطار تا چند من سرا وشه وابی دور کو واجه ای توجیه همیشه اندر تو ابن عباس وشه بعد از آئی واجه حمود که نشتگا قرآن عظیم سوره آل عمران آخری آیت رکوی تلاوت کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم آیات که رکوع یه مقداری نصف صوبی نمازا غالبا وانگو الله تعالی فرمانی آسمانانی پیدا کنگا زمین پیدا کنگا شب روچه پشت سر هم رواگو یاگو مزن و کسان بوگو رفت و آمدا نشانی یہ تمام چیزن تا برای عاقلا اللہ عظمت بزرگی نشانی موجود ہے یہ آیات واجہ قرآت کتا وانتن تی و پادت مشکو کی درہتا گا اردنی مشکو کی درہتا گا اپ مانا واجہ مسواک جا مسواک جنگ آباد واجہ وضو کے وضوع خفیفی واجه گی یعنی زیاد بلا تشبی چکو وسواسیان دارا ہے شودان پر تر رہا ریچا آپا انگا وشی من پاد خوشکے انگا من دست شروع شوشکا نا شوشتے گا نا آپ تو کا سرفجوی ضروری ہے نام حق والا گشتا مکن اسراف ماء مجانی چونکہ لا تصرفو ہمی خانی نام حق رسالوں کی حردے فقہ حنفیے ضروری مسائل نماز وضو غسل در پیرائے شعر کی وجہ علامہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے اشتگا مجموعے پنج کتاب تو کا چھ پنج کتاباں یا کہ ہمشی کریمہ نام حق پند نامہ و قاضی قطب تو یا کہ اعتقاد نامہ مولانا جامی باز نسخیاں و مشہور محمود نامہ روزی محمود نامہ خرافاتی بعضی اوشن شیعہ غیر مسلمان ہندویہ یہ شہر رکھتا شیعہ داستان سرائی کتا آپ ہاں مردم اسراف مکان آپ تو کھاں میں اسراف ہاں و ای واضح اوشی کہ گر تو اے خواجہ بر لبے جوئی نیست اسراف هر چی میشوی چی چیزی بل علماء اوشن نه اگر جو سر هم بی مردم در تعداد اسراف بی هر آزایی از یک بار تا دو بار تا سه بار حدیث ثابت یعنی در وقت ضرورت و کم بوده آب انسان احتیاط بکن با یک رندی شودگا طوری بشودی که یک رندی دیم کاملا تر بی شودگ بی دست همچه شودگ ببا باز شودگ ببا دو بار هم واجه شوشته برای بیان تعلیم امت گار و انتهایی سه بار بود سه بار گشته بود گاهی واجهاتی دست مبارک تا این شروع شباراتر تا این نصف بازو شوشته حدیث آیا تھا کہ من امت قیامت روچا چه دزماز نشانان که آوزو گرتا قیامت روچا آیون سرا غرهی بی نوری اسپیتین بی چهرش نورانی با و دستان پادان که ششتگن تش وزوی برکتا آن نورانی با اسپیت با چونکه مثلا اسپی پسی سنگول دست پاد بی پیشانی که اسپیت بی نبی علیه السلام فرمان قیامت روچه موت امتیان جاهیارون صحابه گواجه این چو امتان تو که ملیون ملیاردانی تو چطور زانه واجه فرمان که اگر اسپان یک روم بی تو که رمگی تو که پاک آن سیاه رنگ ببان دیگر رنگ ببان یکی مثلا اسپیت بی نشانی بی اما صاحبه بی جاهی نیاری اشتش بله اشتش ما همی پی صحابی خودی امتیانا به هم نشانان جهیارا وزوان نشانا کن دیم اسپیت نورانی با دستان هر کجا ششتگش نورانی با چه سه برا گیشتی مثلا شوده اگر آپ ری چگه تو که آپ که مردم شودی پدا همه جوار چی آپ بزرگا و ششی استرابی نه که آپ خراب نبی بله عدد شودگان تو که استراب ها یا یکی وسوسه اب کبی نو پادا اوتی که تایده تا کونڈا بھی شروع دی آپ تو کی بوک دا شن تا در حد وسوسا اگم بھی بخاطر یہ وقتی فضیلت ہما غر رہ بھی کہ بالاتر بلی نورانی بھی ایک چیز ہی اگر آپ زیادے اور یہ عرب ملک تو کا وقتی آپ تنگی آپ کمیہ نیاز حضرت لزا ای چیزاں رعات لوتا ہنو ہم سنت مطابقہ رعات لوتا شواجہ یک خفیفی وضوع یہ کہ خفیفی معنی ہمشن کہ زیاد طولی ندا زیاد آبی مصرف نکو جی مشک آپا بعد از آئی واجه اشتاد برای نماز ما هم واجه که پر نماز اشتاد نو من پاده تو هم ما هم نشتو ما هم ات چمان لطار تو هم واجه غیرویون کو اتباع هم کو من گو هنچ کو واجه پاده تا هم که پیتا بگر ما هم نشتو این بریو ات چمانو لطار تا هنچو ساپون کتا پدا ما هم آیتان وند کو واجه وند گتا فدا ما مسواک جا فدا ربطو چه ما مشکات از ما زنگه ربطو واجه ما امام که یک کی بی بی و مقتدی یک کی بی تو امام تنها وطه مقتدی یک کی بی بی و را مشمه مذهبا راستی نیمگا مقتدی بعد امام بوشت واجه کاران گوشه نه هرچی که آیان کنه ما شما برعکس کنیم همین مهمان همین جمعه احتقاتا ما پیشی تری جمعه دا ما اتکاف کنید شواز کو قد پیشی جمعه کی احتقا واجهی چمانیانو دیگه یک نپری گونه تی همه سخنرانی رو چک مسئولی سخنرانی کو با پیسر هم دیتا گا مشتا شما بودی اصور نماز بکنی گو هم دانا اکو جا کلم دیگه مشتا شما بودی اصور نماز کنی ما بودی سنتان کنی بنده شما رو خدا حفظی گا چاری با هم که نماز کتا آنی امام چپی نیمگا بگا امام راستو گوشتی مقتدی چپ گوشتی همیشه که تو کهان اگر بر اخلاف ما کنن سوابش رسی چی اصلی کتابان دن گوشته گه هر چی آکنه گوش شما برعکس کنی چی امام جعفر صادق رحمت الله علیه گوشته واجه با خوشتا نو ابن عباس فرمانه من واجه چپی نیمه که اشتادو همی واجه کاران دولا من نظام که اگر مقتدی یکیم کجا بوشتی من چپا اشتادو نبی علیه السلام بود دست مبارک من گوشه گه چو پشتکا تابید من راستا یارتو اشتاری اللہ تعالی همه وضوع مسئله تا که هم متطرور لوگ آیا یہ دیکھ واقعی چو بھی متوجہ بھی کو واجہ برای وضوع ربط جائے چونگو واجہ یہ دزماز گری چار اندام گری آپ یا حمدہ کو ننترو آگوشتو ہی کار بکن نا واجہ آگوشتا گا وقت اللہ یہ فهم داتا گا یہ ہنچ کو واجہ فرمائنی اللہ منا گچیم کتاب منی برای منی ام صحبتی منی صحابی بواگ منی امرہ بواگ برای منی سانگ بندی آگ پاکی این چیزن تو گا منی مردمی گچین کو تکا پاکی امتان تو یہ ہم صحابہ فضیلت ہیں منی اسحار منی ناکوان جنانی پتا منی زاماتا منی پامیل اللہ تعالیٰ گچین کتا انچکو میں نے گچین کتا امت نبی اندر میں ایک شیئر گچینی چیزی نا کہ اس نسالتا انسانا انچو درکو بی فہمی بی بی مروچی اکیا چوکی ہنچیاں بگشے پلانکارا بگا پشت گوش کن رہو ترہا ولی ابن عباس چناب اغمبر خدمت شوقین در ہمی سن کوچکیا وقت سرائی فکر یہ ذہنی دا اللہ تعالی خدا کو بہتا پچ کن پچی بھی نا خدای ببندی گورا پچ کتا نکا خدا بختاور کتا کتا آنا مارا اللہ تعالی ہم بہم انی تو فعلا میں بختا سعادتا دین دنیا امورتا بلند بفرما فرمانی کی واجہ کی تشریفی ہو دیکھتی آپ آمادہ ہیں بغیر کو شگا پی سرائی رہے ہیں باس خوشحال ہو جس کو ایک خدمت کیا خود سر انجام داتا بی بی میمونہ خدا خالیا دورتی کی ابر ظاہر بھی واجہ بلی چی من بہر ذات راضی بھی پشتی یا رسول اللہ شیعہ عبداللہ کتا حضرت عبداللہ ابن عباسا واجہت دعا خیر فرمائے اے خدا شیعہ قرآن علم عطا فرما دعا فرما دین فہمی عطا فرما پیغمبر دعا کردی قبول نبی قبول باشی کے واضح وفات وادا خود سالہ رندہ چیز کہ صحابہ یا علمی وان باوجود شیعہ اللہ تعالی ہنچی فہمی داتا جائے کہ آئی حبر الامت امت فقیح امت عالم ترجمان قرآن آئی لقب حضرت عمر اوت خلافت وقتا ہمیشہ در ردیف مشائخ صحابہ مزم مزن شخصیت دارین صحابی کجائے نندیتا وہ تی پانگا ای واجہ ہمان ردیفہ نندیتا اور بازیا چو ودمتا پیچ پیچ کو حضرت عمر یہ کارا کہاں ای غردین بچے کا یاری جوانا نوجوانا میں کماشانی شیوخ درمیان نندینی اگر چو بھی گروہ مارا ہن چوکا ہن چین کہ حضرت عباس سے چوکے میں چوکا پچھے ہیں جو جاگانا دے حضرت تمہارا یہ بار حضرت تمہارا بفراسات دریافت کو یا اشکتی لٹتی کہ آنا تلنگوری بجا یہ بار اشکتا آنا سرکچ بدن پر چھے بنا عباس اما یہ جاہا نندینو شمی ردیفی نندینو آئیے فہم جن سنی شما کسترین فہم در کی بھی انداز شما ہے بلکہ بالاترین چھ بازی ہیں راہ سورہ ازا جا بار جس کو سوال مطرح کو مشتی یہ سورہ ازا جا بارے شما چی زانے چی بارے چی معلومات شما رہا صحابی ہیں مانائی کو آیت مانائش کو یہ فتح مکہ بیانے دین نصرت بیانے دیگر چیزی توزیدہ حضرت عمرہ کو کنا شان بیانے بل اصل حدف کی صورت آگے چی ہیں شان نزولی چی ہیں ابن عباس چی ہیں ابن عباس ہوگا کہ بمن عقیدہ من نظرہ اس صورت تو کا نبی علیہ السلام اطلاع دیا کہ بتا کہ تھی وفات نزدیک اللہ تسبیح وانا بکسرات استغفار وانا کے تلقین سے جانب اللہ بخاطر ہمشی ہیں کہ انسان در آخر ہوئی تھی ماموریتا بعد برائے جبران مافاتی بتا یہ چیزان زیادہ بانی سبحان اللہ وحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل زمن و اتوب الیہ حضرت عمر فرمائے من ہم نظر جز اشی نہیں من نظر ہم اینا ہمشی ہیں کہ تی نظر ہیں وہ آنی فاہمی کہ شما بچا مت علیک ابن عباس زان شما بازی براہ براہ شخصیتا نظر نگی لذا آئی جاگا در ردیف علماء در ردیف شخصیتا نے بلی خسین نسالی خورتا حضرت استغفار اگین ہر عمل صالح رند بزرگان فرمانے تحجد وقتا انسان تحجد عبادت بجایا وقتی حسن میں نلی استغفار ہوا اے اللہ باری یہ شب خیزی ہما پہ ہم ادابو کی طور راضی بوتا یا نا ہنو روچہ کے تمام بوتا در اتمام شروف اتمام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وتی خلافت زمانہ تو عمر دوم آئی لقب ہے وہ شنک امت اولی مجدد ہیں پیغمبر علیہ السلام فرمانتا میں امتانی تا ہر صد سال صلاح اللہ یک ہنچی انسانی وارسته لائقه ولیه عالمه صاحب علم و معرفت پیدا کن که آئی دین ای صد سال درمیان اگر بعضی چیزا جو کورک بودتگا پایوال بودتگا نادیده بودتگا آیا نظر انداز بودتگا آئی دین دوباره تازه کن نسبت به دین خدمت کن هر صد سال سرا علماء علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کتاب نوشتہ مجددان اعماری بیان ہوتا اولی صدی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ نام در ہمی زمرے و ہزار سال سرا مجددی پیدا ہوئی و ہزار سال مجدد مقام بالاتر ہیں چو اصد سال مجدد چی وادی چوی دو ہزار اگوستہ ہزار اول مجدد عظیم حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ ہزار دوم حضرت شیخ احمد سرہندی شیخ احمد فاروقی رحمت اللہ علیہ مشہور به مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہمیں خاطر زیگی حبر تو یاد کرتی ہے شاید بلا اشان کا پورا نہیں ہمشی کے نمان اشی بشاون کہ ما شما ہم صاحب کرنے در یہ روچا یہ شپا یہ دے شپا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ تاقید کو نامہ ہی نوشت بے والیان مناطق مختلف اسلامی وقت خلیفہ کہ شب عیدا وقتی مردمان بگوشی به استغفار بگوازی روچگان تا کوتاهی اگه بودتا شان جبران با استغفار بکسرت ببی توبه ببی خدا در برا ای اللہ ما ظاہر کوشش کو کوتی تی حکم جامع عمل ببگوشی بلو نزان تی رضای مطابق بو یا نگو کوتاهی باز بو کوتاهیان معاف ببا تقصیرات معاف ببا چنچو غیبت بودتا چنچو حبر بی چنچو اضافه این چیز بی استغفار شان جبران ہے اللہ ہی توفیقہ عطا فرمائے ای دروچ آداب ہمشہ عید نماز پیش لیکن نماز حتی جائز نہیں کہ انسان عید آمدگی بگری مهمترین مسئلہ فطر و زی قبل از نماز ادا کرنے گی انسان ایک فطر و زیش پرے و مسئلہ بیان بود ہر کسا مثلا مرو چیتا یہ ساتا ہیچ چینی مثلا ایتی فقیر ہے دستی خالی ہیں یا برا خدایا دا چیزی که تا اگر باندا عید بی یا پوشی عید بی مثلا عید صباح شروع بودا پیسر نیم ساعت پیسر شب دراجیه فرض گا شب نصفا یا نا شب نصفا هیچی نرسه ولی یا برا بامگا تیما انگا باما نداتا همین وقتی همین چمال آیه رسه که فطروزی پر بتاری این چمال مقدار همیشی بیان بود تهنو به اعتبار نصاب زکاة چیا نقرہ پنجاہ دو تولہ و نیم نقرہ یہ قیمتی ہم من ہم یاد رہے ہیں ایرام کا نگو نزدیک بے چو بھی 690,000 تومن 400,000 تومن کسی اک این چو پور یا دیگر جنس اضافی چوتی مخارجہ بی بی تی نقرہ بی بی تلاحی بی بی یا زر نقدی بی بی اموال تجارتی بھی بھی ہمیں اندازہ آئی سرا فطر و زی دیا واجب ہیں وہ تھی فطر و زی ہم بدا وہ تھی صغیرین چوکانی گا ہم بدا بارگین چوکان معافا اگر وقتش ہر چیزی وقت بدا اگر نیست انتش فقیر معاف انتش اگر پتی احسان کندہ برای فقراء نفع سوابی رسی جو صدقہ حسابی اگر صدقہ فطر ہم واجب نہیں آ صدقہ عمومی تھا سوابی حسابی کہ صدقہ انسان بلاہ دور کا و عمر زیادہ ہے و بمی خاطرہ میں دوستان گوش کے یک دروچ پیش خاطرہ چند سال پیش انجی میں شمی شہر تا مقیمی غیر از این ملکی مردم حسنتاً قارمندی کسی وشش که شما یک فکر کنی ما نزانی نیازمند که این چکار بکنی برا همان پیشنهاد دیره شهرستانی مردم ها که در چابهارا ما فقرا نزانی ما این مردم نهی شما شان به یک صورت جمعوری کنی برای حوزه یا شان جایی که سراح گندی برا دوستان مشوره که ایدگاه دروازان دپاس صندوق تهیه کنه بوده یرش کنن کسانی قبل از شکل نماز اید ببی یا ما صندوقان شریح جان ایده هم مثلی که مسجد باشتش که صندوق مردینان نیمگه جایی یه رکت در دفعه یکی جنینان نیمگه که کسانی که فتروزه همی صندوقان دیا و شان این صندوقانی فتروزه گورا برای حوزه یا مدرسه یا برای طلاب که فقران یا معمولا برای همه هزینه یا دیگه مسکینا هر کدیما تر مردم زانتش بدن گری فقیرا یتیما بیویا ما یتیم بواک شرط نه که یکی پیت مرتا اگر یتیمی که پیتی مرتا پیتی ثروتمندی بوتا ثروت به همین یتیما رستا یه وقت غنیه جایز نه دیگه اگر چنانچه بیوی مردینی چه دنیا رفتا درست نیم بلد شما مردین رندا یا چوبتی جندا با اینکه بیمه دارای مال پول داره یه زکات جایز نه چه خدا بترسی نه زکات بزوری یه یه زکاتی فطروزا چی هم مزوری دهیاک هم مزوری زکات هم مزوری و به هر حال این مسئله مهمی آداب دیگر ایده همشه که مردم ایده رو چه دوش بگیری قسل بکن و لباس نو یا هنو اصلا آیا مطرح نه قدیم اگوش ریس لباس نوکین یا ششتگین نو که مرو چی آن نوکین پول چی که سیر اچ پیشی گره کتا هم آیا همشی بینه ای دیگا جدا سفری بی بی خیر سری هم بریشی و عطری خوشبوی همچین چیزی استفاده بکن و عید فطره قبل از عید نمازا سنت این که مردم افطار بکن یعنی سبحانه با حد اقلی سه دانه خرمایی مثلا ای زمانه هزار چیز هر ببین یعنی سر سباب بابگاه شروع بی کبتا پچکایی هست پلانه هست سیوهی هست بقول جواری هست سیوهنی هست هزار یک چیز هست چیز چاہیں کہیں کہیں نام گرہ نہیں بہرہ یہ سنت ہی بنیت سنت ابوار تھی نو ادگاہ کے در بھی آہستہ آہستہ تکبیر کو شام بھی قرآن مجید فرمانتا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اللہ پاکہ یہ روچہ کے مسائل پر شما آسان کتا گا خادر شیخ کے وقتی شمار توفیق دا بئی ہدایتا شما عمل کو رمضان روچہ داشت وَلِتُكُمِلُ الْعِدَّتَ الله ای آسان گفت تک شما بتوانی ای تعداد رمضان ایام پورا بکنی کامل کنی و تکبر ولی تکبر الله علی ما هداکم الله ای هدایت شما را دای عمل توفیق دا الله تکبیر بگشی الله کبریایی و بزرگی و عظمت یاد بکنی بزا مسیر راه ایدگاه را بگی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد آهسته آهسته هر کس هنچه که وقت بشکن که من گوشه کن به جهر گوشه آی اید قربانه گی آی اید قربانه عظمت این که هم مسیره و هم چه نهم گدا ذوالحج شروع بی تکبیرات تشریق تا سیزده همه اصرا گوشه که من هر نماز رند بعضی مذهبان سیسه رنده من مذهبان یه یه رنده هنه فی مذهب این آداب مختصرتا حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنهما آیی منگوش که بودی وقتا مدینه هفت نفر فقیه بودتا یعنی مجتهد بودتا صحابه تابعین تو که که هفتین بزرگانی نام تجربه کنه بودتا اگر کاغذی سر نویسه که باید کسی که سری درد کن سری ببندی سر دردی کار بی تنها نامه ناشا یکی چنا حضرت قاسمه قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق اکبر نواسد و یکی حضرت سالم یکی حضرت عروہ بن زبیر کی هفتین گروه فقهای فدا رئیس بودتا ہی واجب عربی اصطلاح علمی اصطلاحشان نام فقهای سبعه، این هفتگانه این فقیه ها. ولید بن عبدالملک خلافت زمانه و اشیان بگوشون که ایواجه مدینه طیبه وقتی مردم چه مدینه قدیمی را به طرف بدر یا به طرف ذوالحلیفه میقات را همین راه سرا خیابان نزدیک ایواجه لوگ انگاس سرپای ساختمان مشهور قصر عروه قصری من توکی ربطمو آوادی آزاد اویلا موکی باچ کو سازمان میراث فرهنگی یاد کرتا ہے چند سال چھٹے کا شتگی ہر کسا نہیں بھی با ہما سنگا ما گچا ساختمان مدرنی به اعتبار از زمان و توکا روی آئیے پل خورداری سقفہ سر کرے ربطم سر کرتے ہیں این منطقه نام هنو درست حی عروه، این محله حضرت عروه و همیشه ای پدا ای جاگه نزدیک مدینه بزرگترین کورین رودخانه ای که هور وقتا آبیه و اغلب آب داری ریک پادین جایی و همیشه نزدیک ای واجه باغی بودتا آب باغ هنو نیستن باغ تا چاتی بوتا یہ چات ہا انگو تجا سیمان بند کو تاخیرا آپی انگمانے و کنری درختی ہمشی بغلا رستا ہمو دا ہستے یہ جو زمین باغ بوتا حضرت عروہ بن زبیر یہ دیم لوگی بوتا مزانی عظیم این باغی مچانی و میویانی سکی مزانی باغی بوتا تمام سالا آئیے حفاظت کران تا ماموری بوتا کارکنوں کی بوتا فرمانتگی دیوارانی باغ ڈاک مکان پروشتگان بند انتش پلی تا درخت میوہ بدیا وقتی که میوہیان رستگا خورمار رستگا گوشتگی ای دروازیاں بسنا نو دیوارا جا ہر جا ہر طرفا چنجا پروشی دروازہ پچکنی کہ کسی لوٹی بیئے بوارت ادا ای محتاج ممی که وقت بغازنی پت تری چا دروازه ای نمگا بیه همه دروازه که همیشه هستا چندین جا دیوار پروشی دروازه پر کنی پچ کنی و هر کس بلی هر نمگا چه چارین طرفا چندین دروازه بغازی تو بدا اعلان بوتا که هر کس همدا هرچی وارت که هم بوا هرچی برتن که پر بعد برتن که هم پر اولاک برتن که بزوری ببارت بود خانواده هم بارت این سخاوت یک پرتوی کوچکی چند آزا اللہ تعالی کمال در دین دنیا تا فرمانتا ہے ولید بن عبد الملک دعوت دائی واجہ شام سوریہ دمشق مرکز خلافت آئی ای واجہ رفت گوتی ایک مردین چوکیا جوانی چودہ زبردست استقبال بو اونا باز دیر نوسته چوبی شاهی مهمانه به قول امروزیان خلیفت المسلمین جهان اسلام امیر و خلیفه قول مردم پادشاه مهمانه یه روچی همه جوانی چوکی را شاهی استبلا اسپانی چارگا خلیفه اسب داشته و بسته او تی جنده یا پر جهادی ضرورتی نمونه نمونه اسب هر ملک عربی غیر عربی عجمی ہمیں اسپانی تماشا چارگارا یا برا یا اسپیا لگے تھی جا تو سوک جاہیا در جاہ مورت ہے کہ جوانی چوک واجی دفنش باز دیر نگو ہستگا چی چوک میرے گا چند روچ بعد واجہ پادا ریشی در حد علاج کوشش تا کمی نہا مہمانا خلیفہ وقت ہے خلیفہ دسترس میں تمام جہان اسلام ہے ہر کجا حکیمی طبیبی دکتوری شرری ہستا حال ہستا لوٹانا گوتا واجش معاینہ کو علاج نگو آخرہ بہمی نتیجہ رستا کمیسیون پزشکی بقول امروزیا کہ واجش پاد ہنو بادے چہ زانو اچیر قط کنگ اگر نہ یہ چمار ریشانے کہ اسی سرایت کا ممکن ہے واجہ وجود از بین دور ہو جائے گا وارمی ریشی سرطانی بقول روزی ها تصمیم گرگ بود پاده ببر را وادشم تلا دا رضایت گرد خلیفه باز پریشان بود من یعنی عزیزی مهمانی زبردستی و اللہ تعالی پیشامہ دا ایسر یار تھا آوازه رضا با اللہ جل شانو و حکم و بچار سبحان اللہ ایدی که طبیبان جم بودتا واجه پاد برگا از زمانانا وسیله های امروزی هستتا بی حسیه بی حوشیه آنی وسائل همه زمانه مطابقی نتا نا یه وقتی که مدرنه برگ وسائل هستتا یه نوع الرهای مثلا نوعی الرک برای اکارا طبیبی پزشکی بکار برگ بودتا و ایدی که واجش آمده کو برای پاد قط کنگا گوشتش که مطرح بیهوش کنی تو بیهوش روی برای میچ کیفیتش بیهوش کارو جا واجه گنا من بیهوش مکنی من لوتون که همی درد احساس کنو صبر بکنو این درد سرا وشی سواب اچ اللہ تعالی بود آنیم گوه که چطور تو صبر کنه پاد پادی بر رگبی گو بستا گوشتا استخانا قطع بی چیز امکان است صبر کنه گو بی بشته نه من صبر کنه انشاءالله بیهوش نبو هرچی اصرار کو قبول نبو آخرا گوشتی برتر یه مقدار مشروب شراب دهی که همیشه سرخوشی تا کمتر تو احساس درد کنه مجدی سبحان اللہ من قوتی وجوب راحت طلبی شراب برو برو ایاشی نہیں ایشی بلے برا ایشی که منا راحت برسی من مشروب حرام برو پیغمبر ایسا فرماتا من امت شفا خدای حرام تو کا ایر نکتا حرامی چیزا با شفا حاصل نکا بد مریض بھی شراب و حرام انچو من نشتگو برو آخر شام سپریات دم بو آماده بودم بورگی همی دورا یدی که آماده بودم یه برای واجه چاره چار نفر براهین پهلوان پاد حتا من نیمگا پیداغ اندر کن چی روٹی نزدیک آتا طبیبان گوی واجه تر آماده هن اگر تو کلا سراغ شروع کو این گران کو تر محکم بدارا میں کار خراب بی تو سر پر کنے تی بدن دک جای ٹپ بھی بور رہا خطای رو خراب بھی بعد جسم خراب بھی اور تر دارا موقع نہیں رہا اس سے نا من دارا کے احتیاج نہیں مداری منہ برے بھی نہیں با ہمی حالت مشی پادش بور رہے ہر ارائی کشتش ای وجہ اللہ اکبر ہوئیشت تسبیح وان استغفار وان ذکر اللہ مشغولا صحابه شان و شما عشق تا این صحابه پدا چون این شاگردان ها که نماز تو که آنی تیران چه بدن که شک بودن تیر لگه احساس نبو که بار تیر وارد نکسن ذکر خدا مشغول بودا فادش قط کوی باجه فادش قط کو نخون بند کنگا این امکانات این زمان نیست تا آزمانا اما عادیت که تیل یا روغن بیارا اما تپا همو دا جوشین لحرین روغنان تیلان تو که بجوشی نه تاکه خون بند ببید که جندی از بین مرو برسه خون ریزی ها ای ودی که پادش قط کن و همی قسمت ها بدن نمگه تپش زور تو همی تیلانی جوشین تیلان تو که روغنان تو کش ارکو ای واجه چی تحمل ها صبر ها کسرت ها بیهوش بیگه وقت چه گوش رب کارهای کنگ بود کمکی کنگ بود که بهوشی یاد وقتی شریص را بهوشی یاد نشت گوشتی من همی بررتگیم پاده حصه بیاره میده اینده که یارتش یعنی پاده بیتی دست سرا چو داشت که دیم گوشتی او پاد منی تو جزو من بدن بودتگی و تو پا من یک مزنی کمکی بودتگی اللہ بندگیه تئی ذریعہ جا من تاریکی شفا اللہ بندگی خاطرہ مسجدان رکھتے گو و اللہ دین خاطرہ خدمتی بوتا من راہ رکھتے گو تو کمکی بوتا گے برای من مزنے تو مرو چی من جدا بوتا گے و شی اللہ تعالی جل شانو ہے رضا در ہمشی ہے ای قضاء و فیصلہ در ہمشی بوتا میں ہم راضی ہوں بعض ان کلماتی در رابطہ بہت پاد ہے تشکر ای مقام ای خدمات دین وشتی من داتی وشتی برن دفن قصه طولانی وقتی که به مدینه منوره برگشت یه بار به مدینه رسید تمام مدینه مردم ناراحت بود وقتی که برگشت بعد از مدتی اهل مدینه مخصوصا علما فقها شخصیت ها علمی ای استقبال ای حتا و بعضی اشعار تسلیت آمیزی برای ای گوشت یکی از بزرگان در قالب شعر فرمایی که الله تعالی ای تیپادا تی پیشواز کتا بهشت بردگی و انشاءاللہ تو هم دنبال آئی بعدان کتی موت وقتا روح مودا بهشت جای گره و لوگا کرا چوک مردمان لگتن گری وگا ناراحت بودتا که هم فرزندی از دست داتگا هم جندی چوبی بقول امروزی ناقص بودتگا پادی وارکی چوکان تسلا دا وستی بچا اللہ نعمت آمیش میں سارا سک بازا و ای چیزی کچھ میں دستا گرگ بوتا اللہ گبتا یک معمولی جزئی اللہ تعالی منا چار مردین چوب داتا یک چار کی برتگی سید گیا حسن سالمی بچی شما ناشکری کرے و اللہ تعالی چار دست و پاد منا بکر کتا دو دست دو پاد شانی ہم یک چار کی یک پادی یک قسمتی اللہ تعالی یک پادی یک حصه ساقی بگیره پاده تا سر انگشتان چما پچی گفتا یه دیگه بدن من تمام اللہ پاک سالم کتا دیگه پادی ها دو دست ها جسم ها سالم ہوما جای شکره پچی شما ناراحتی و تا پریشان شما کتا تسلائی دا و دیگه مناقب بازا ولی ای عبرت آموزی واقعا واقعیت که ای داستان طولانی ہے دیگه دا وقت کم میں و دوشی شاید غیر متکفان دیگه کسی مسجد نیست یه بدی من این خبر به مناسبت همیشه که جنی آدم ها جمعیت احتگه تو چونگو تلفونی که نگو که بعضی جمعیت انگت نرو اگین تو متکفانی جاعت انگین ورمان چی سرائی بلند یو سرا با احترام آمیزی اندازه گشتن که بیبیان دعاش شرکت کتا نماز شرکت کتا هنو جاگه تنگه شما باز شام نوارده گوشت چی ودی لحتی زعف کنگه لجش کن جمعیت تو که شام برا یا وضوی برا وضوی جا محدوده اونگو شما بی بی هم تی سهران تلا هم بده یه مسید تی جاری ناقصه او تی مردینا سیتیم بوشی که زهران بیارم بری چا شلک شما همین چکی مسید تی دیگه بندگ بی گروه دعانی وادا تهنا شما حواله بی وضو خانه انتظامی بی جاغای وسیعی بی کلی ریمانی بی انو شما او در لحتی پنکه همه مدرسه اگه ما پا گرتگه انگا دوستان وشتا تیداد بی بلی که همین رمضان دعای خاطر اشتگه انو ما پا چش گریم برین با مدرسه دوش استفاده کتا راحت بوتنگا چی ای پلا ارکفاق سرکفاق چند سال پیش چین چو طولانی بوتا تا شپ نیمار مردم رابطگن دعای شپا ولی شان جهلا بودتگن دوشی راحت بودتگن از یه جهدا مازی چیزی پر دعایا روگا یایگا یه برین کتن تو پدا موقع شما زحمتا کم کنی برای جهشانی تنگی در زمن ما همیه بر یاد کبتو هم برا آیام و ای متکفانی که ادتا توجهش هسته بلکه اشکوتش یا غنه اوتی دیوانان تو گم بلکه نزانت ما چی بشگی مردم دیوانش نه همیده استاد سبک دن طالب وامی و دو دی شاگرد هم قدیم کلاس سرا در سرا حدیث درس ما دیگن حدیث بیچار کن آقا بود دیگن درس باز هم وابا من واد واد گوشون دیگن ربط سلام که ربط گینا نا نو پچ درا یا من شو باوش یه سر جای سر چیرا دی من چو تشر این گوشون تاک بیدار بیبی لحتی واب بود اول که با مشما یه برای تکرار کنم الله تعالی جل شانه هوا شما را در ایام اعتکاف یا رمضان تمام ایام سحر خاطرہ کے بعد حتی کہ کسی کی عادت تحجد پیسرا نہ بوتا ہمیں سحر ورہ یہ خاطرہ بلکہ یہ خیال بوتا تا چوکان سحر بیارا من دپ دیم اشون ہوں داز ماجی گرتا گی بلکہ دو رکعت نماز کتا حد دیکھال یا تحجد چار رکعتی کتا گی بعد از تحییت الوضوع اللہ یہ توفیق داتا من جنینان گوا مخصوصا شما پر ورہ گی ارکنے کے بعد حتی کہ بلکہ یہ توفیق شما رو بوتا هنو همی عادت که شما کتا یا اعتکاف تا شما ای عادت کتا بخصوص پاده تگی مسجد تا از جمله نوافل تحجدی ادعا کتا هرچی توفیق بتا انسان به عادت هست یک چیزی کنگا عادت کن ترک دیگی وش زور جا یک چیزی ترکی عادت کتا ابتدا مساکن شروع کنگی زور جا آب بزرگا فرمانتا نفس مثال طفل هگی طفل شیرخار دو سال که شیر وارتا ہے نماتی که شیر اثر کن یا بری سر پرش جانا راحت ہے عادت کتا ترک دے گی زور جان ہزار ہی لئے کن بعضی ماتا ہوتی ہے ہمار شیر جاگہا پیل پیل پر کنا کہ موارتی فدا ہم اللہ تی دپی کن دیکھ ہزار ہنر کنا مولانی گورا دمی چوئی فلانی دل بور ری شیر سر کنا گا یک زوری مصیبتی بعد از مدتی نو گری تا عادت بکن ترک دے گا نو ترکی دا نو اگر مات امتحان کنن باز برا پستان ظاہر کنن دپا دے گا دپا تا بدا اما وہ اندو تبا تا بدا انسان طبیعت ہمی پہ میں لذا ای عادت کے پیدا بوتا بے توفیق رمضان شریف ہے یا بے ہمی سحری ورگ توفیقہ گرچہ یہ سحری ورگ و ادھا ای ورگ نام کما گریم پہ انہوں نے شگان نہیں پہ چکہ سحر ورگ عبادت ہی رمضان خدا دوست ہے روچہ کے حکم ہے سحر ورگ ہم عبادت ہی کہ حدیث آیا تھا اللہ تعالیٰ و ای ملائکہ برا سحر وروکا رحمت دعا مغفرت کنا فرشتیان دعا کنا اللہ رحمت نازل کنا و افطار و سحر وحدہ ہمیں افطار ورگ خدا یا چون پسند دیں کہ دعا مستجاب ہے ہمیں تیمار سحر ورگ ہم چون خدا دوست ہیں کہ یہ تیمار دعا مستجاب ہی ہستے ہیں بہرحال بھی انیت مردم پا داتا توفیقی بتا گی دو رکعت چار رکعت ہشت رکعت شش رکعت نماز کتا کوشش کریں ای عادتا ہوتی گا ترک مدی از ہمی شپ گدا گا عید بو ہم عید شپ فضیلت ہر دو عید و جدا گانے بحثی بابی ہیں کہ کسی کے یہ چند شپا اگر عبادت کم بیدار بھی قیامت روچا اللہ تعالی آیا چھ فزعا فزع اکبرا چھ مزنی بیما خطر قیامت نجات شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وسلم کہ رمضان روچہ کے عبادات ہے قافلہ یہ شپا وطا خستہ احساس کرن مشین شپی استراحت کرن رمضان حلاس بھی ولی اہل اللہ اہل دین صالح انسانا ہمیں شپا ہاں اب اقدار ایک رمضان خدا توفیق داتا گا کتی عبادتا بیداری انجام دے باندہ ورگ ہوا عیدن کی خوشی روچن کی و نوارگ گناہ ہے یہ توصیہ بحث کتاب وقت آخر رسے نقطہ ہی کے دربارہ صحابہ بدگوشگا و آقصیان کو بیان بودتا آخرہ یہ واجہ بیان فرمانی کے وَلِعَزْمِ ذَنْبِ لَذِي يَسُبُّسْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالی رسول علیہ السلام سرہ درود رحبدہ وچہ صحابہ یا راضی بھی یعنی صحابہ رسول بدگوئی گناہ عظیم بواد مزن بواد سببا کہ تمام صحابہ اگر کسی بد بگوشی و کافر بھی مسئلہ فقی ہمیشہ پچھے کہ صحابہ فرض کہا یک کیا اگر بیخ دلیل بدگوشی کیوشی کہ شی براوا دے دلیل ہے حالا غلط دلیل ہے دلیل چینے کے مرد دو انسانا حیوانا حدیث آیا تھا زامد ہے بد مغ زائی البتا یہ بدین کلمات انسان ایک خلیقی موجود ہے نمونے مخلوقات ہیں سرور مخلوقات ہیں در تمام امورا حتی اولاغا حیوانا سگا زادے ایک جائز نہیں بدو بیرا وشک جائز نہیں چپائی دے شاہ چی برسی به انسان. انسان پدا کهی بی صالحین، اولیاء، علماء، یا پدا شهم بالاتر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لذا وقتی که پحکین صحابه ار رد کن فمشه کتابا مشتاق یکی یک عالمی توحین کو گناهگار بی، فاسق بی، حق بی، ناحق توحین چیخ برد توحین بکن. حقی ایزای کتا آلمه و تحقه بلوتی شریعت بکن، اخلاق مطالبه بکن، زای نلوتی، توحین نلوتی. اگر بوشی نه تمام ای عالم ای پیمان تو ردش بکن گرشی کافر بی، جن طلاق بی، چه کشی گر بزانه گو علم دشمنه، گو علم دین دشمنه، گو تانا فردا دشمنه، فمشه کافر بی. پاکی صحابه اگر توحین بکن بد بگشی شیهن کافره، چه که شیعه بزام گو پیغمبر صحبتا پیغمبر چراشی پیغمبر همکاری کتا پچی اسلام کمکی کتا پچی پیغمبر دور برا کتا پیغمبر درواغشی دشمنه صحابی دشمنه و آجا ود هم گشتا اللہ اللہ فی اصحابی پا خدا بچاری پا خدا چاری من صحابه باره رند ما آیانا و تی حبران نشانه قرار مده یکی بدین کاری کن پلانی توی کار بگنه من که اون صحابی هم چکتا ها غرض من بعد ایشی گوتی عذر پیش کنه اگر صحابه ایو ظاهر مکنی اگر ای بی بوده هم حدیث ما درس دهیم توفیق حاصل بوده اللهی توفیق دائم بکن. بعضی مباحثیه مثلا صحابیه واقعیه که ایا چه مکه یا انگا مسلمان نها پیغام را دا بیگ جنینه مدینه طیبه که منی سانگ بکنم من لطون تی سانگ بکنم آب بی بی جواب رہ دا که من سانگا تیگا آماده هم بلے منی تی درمیانا کفر اسلام حائل کفر حائل تو کافر ہے و دومی حجرت به مدینه اگر مسلمان به مدینه بیائے حجرت کنے تو گرا من تو سانگ کنم اس کی وجہ حجرت کو مسلمان بو حجرت کو را مدینه کتابا نوشتا که اسی نام صحابه ها که نام بس گشتی یه دیگران درو مکه مردم هجرت کتا اب مهاجرت هنه اسلام خاطره بل اشیه چو بی ظاهره سبب همی بی بیه نکاح بو برا گشتش مهاجر ام قیس ام قیس چی مهاجره پر ام قیس گره گا هجرت واجا احادیث شان و نزول همشیه انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى هر مرد اوت نیت مزرسی هر کس هجرت به خدا و رسول بی آئی هجرت ورا خدا و رسول آئی مزدها و هر کسی هجرت برای دنیوی چیزی بی یا جنین کی نکاحی بکا آئی هم آئی نیت مطابق ہیں یعنی آس ثواب کامل آئی اندی چو ادا همین چو بحثا کے فرض کا ای هجرتا تا آ هجرتا فرق ہا ای صحابی نام در تمام حدیث کتابا نامعلوم ہے یعنی کسا ای نام نگبتا کہ بنا مبادہ یکی ذہنتو کا اشی بارت احانت ہی ذہنہ بھی ہے جنین نام معلوم ہے کنیتی ام قیس ہیں اصلی نامی بی بی قیلیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ای مردین نام کہیں ہیچ محدث ہما محدثان کہ روی زمین تحت چاہاں بالاترین نبوتا ہے علامہ ابن حجر مشی میں ہر چی تلاش کتا یہ نام نظر ایسا نہیں آتا یعنی چیزا معلوم بوتا کہ در صدر اول مسلمین چقدر احتیاط کتا کہ کسی آئیے غیبتی چی ایک عملی امکان پذیر بوتا چنہ اس طرح زد بوتا آئیے نام کسی مزاق ابیا نام آئیے غیبت بوتا صحابہ کرام تو کا مخصوصا انقدر مهم ہے کسی اگر یک صحابی شیعہ شک کی نہیں کسی حضرت ابو بکر صحابی بوگا انکار بکا ہر کسی نامی سنی ہیں شہر شیعہ ہیں شہر دیگه فرقہ ہیں شہر آئی کافر مطلق ہیں پرچے شیعہ یہ گمانی بری مناظرہ ہی بو شی فلان واجہ شمی مولانا حضرت صاحب گشتی رحمت اللہ علیہ کتاب تھا نوشتگا چیزی دیر قبل از انقلاب من بازار قدیم آدی دا بازار همایی تبعیدی روحانیت شاه زمانه تبعیدی شکل دا نام مستعاری بیتی مکارم کتگا حضرت امام گفت آف مکارم شیرازی آیت اللہ آنه پدا ایک مدتی رنگ روش سفید دیتا روش داشته دیتا مدینه منوره من اشتگه تو یاد سلامی داتی شما فلانی نه من گفت بله تو که شما همه مکارم و نامی اصلی دیگه دیا سخنرانی شان کتگا یک سینما یک فیلمی باره همه سینما منفجر کنه کتگا شان شتبی کتگا همه زمان شان زمان ایشی پچابا گوشتی من لورتر پانک تو بیان درباره کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود مرو جان خیلی جالب شکیل چابوتا آودی کاهی کاغذی چابوتا مس جامع دفا یکی سراوانی دوستان یاتا گا همودا ما هم اعلان کو مسیتا بہا بو کے اعتقادی کتاب خیلی جالب حضرت صاحب نے نوشتی یا وقت ہنو مجددا تجدید چابوتا و بہترین انداز دو رنگ سحر مشکین رنگا عناوین چابوتا احسن المقصود فی توحید المعبود مولانا عبدالواحد حضرت صاحب مولانا عبدالواحد گشتی رحمت اللہ برا همی حبر ایواجه نوشته گشتی من نورتا یا هم بگوشم ای پیمی کفری حبری کنه گوتا فتوائی دیا گوتا کدی بیا هم مگو فلان تیما اصورا بیا نیاد یه روچی پشنبی روچی من بیکار بودم برا یه طالبی از من من هسته چه سرحیا تنگ سرحیا همی طالب من درس داده بیو پری وقتی مردم بازار دو سه نفر هستن گاهی مغرب آرن قرآن شوان کتاب وان ملا پنجشنبه هم اراده کردم قبرستان فاتحه ایوان برای مردگان ارواح بخشون از زمان راه تاب پیش جمع قدیمی راه مکوره هستن هم دا سید غلام رسولی گنبد حدود هم رستو مچاره ایشی چانگو بیچاره طبیعی دی کدام میشه تا تفریح کته که پیدا کنیم چه میتیس جادا چی شنی یا دو کدرلی نی هنچین ری کانتو دار دیکی اندا سلام علیک بودی من گو تو بوده آرو چی من گوی من یاو من منتظر بود تو نه هده با چی بوده تی مشکل حبر گوشی همی نوشته گه یه پیما یه پیما مارش جو گشته پلا من گو دلیل هم نوشته نمی کتاب با که چون شما حضرت ابو بکر صحابی بوا گه خبود قرآن گوشته از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا یعنی صحبت ابو بکر صدیق چه قرآن ثابته فدا وقت گوشی مگه میشه چیزی که تو قرآن آمده ما انکار بکنی برو بحث طولانی بو قرآن باره بحث بو من رواتان وانت شما چو گوشته قرآن پاک نگوهتا آسلی نه پلانه تو شیح آدگره نه نه نه نه من گوش روایت نشم کتابانی من یادت من وانتا من این فن وانتا درس وانتا شی مدرک ها که من مناظره کتا کنم بشم استادان گواهی نامه داتا من ها که من تمانو بشم بحث بکنم بلن بحث و علم بی بحث بگو کلاشی کپ نبی گو مغرازه نبی گوشت و مغراز یک نبا بحث جایی بی نیم ساعت حبر تمام عقوبات الجاهلیه اکنون کرا دماغ که پرست زباغ با بل بل چه گفت و گفت چه شنید و سبا چه کرد و یعنی همایی هم گوشت که چطور بی که کسی چی حبر بکن قرآن رو گوشتا مگو چه حبر هم همی جا هم که قرآن بگوشید چو دیگری بگوشید چو بحث طولانی بگو آخرا روایت ممنتن قرآن بحث باره گوشی روایت پوچه من گو پلان کتاب چطوره سرپا دن چو گوشتگا گوشتی آه برابر این کتابی آه صحیح بخاری مدتی آن گوه من گوشت گوش داری بارتان فلان بابا نوشته قرآن آیتان دو برابر گار آن گوه و ایوادی نون حیران نوشی که کتاب حرابی نی نوشی روایت کوچی گوشی مزاهم شما نشم شما جایی مونگو نه من در خدمت شما یه دیمه چارون حبر نکن یه دیمه چارون چون لبزات جمع کنه که دفعه بزن نوکی خوش که لبزات قورت دمت نوکا دفعه تر رکن برام این امره بونی راها کجا را مونگو قبرستان رو یا ابیا بلین چیوی چرا خدا هدایت بدن درستانه ما را آیانا پهدانه فرمانی که صحابه درست یا یکی اچن آیانه که آئی صحبت مشهوره که پیغمبر صحابیه فَإِنَّ عُقُوبَتُهُ هِيَ تَرْضُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ کسی که صحابیه توهین بکن یا ترند بتیز بوشی آئی سزا حد اقل شیخ چه خدای رحمتا مترود مردوده ای واجه نیسی که وقت تمام بوده عشر مباشرین بحث بارا هیچ بشک نبو سید بن زید رضی اللہ عنہ شی رسول پاک علیہ السلام فرمائیں عشرتن فی الجنہ ده نفر بهشت دو کی جالبه که یکی همه ده واجه دیمانش ده مدینه ات چکر رگه واجه ششی بهشت ده تمام صحابه بهشتی هن شک نی تمام صحابه پیغمبر بهشتی هن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ولی ای دهانا یک امتیازی ها همی گوشک و یا امتیازی نه مردم بوشی که این مردم نماز گزاره مسیح تنشته هن شما درو نماز گزاری شما متکفی بل فلانی و فلانی فلانی واقعا اعتکاف حق ادا کتا فلانی فلانی واقعا شان شر نماز گزارا شان نماز مردم گدی مردم حض دکا یعنی شیمان اشیق آدگرانی بی نمازی بیانه اهم نماز گزارا ولی شاید آچان نفر به سبب یک خاصیتی یک امتیازی تمجیدی بو اگه و حضرت چشم مبارک اللہ کلوٹی عرش بالا تر از عرش گندی حضرت فرمانی که ای ده نفر بهشتا در بهشتا ابو بکر فی الجنه این چه شما بزانی مانا ندوتی عمر فی الجنه یعنی ابو بکر جنته عمر در جنته بقیه مانا ها نمشه نامان قیش کنی الفاظ همشه عثمان فی الجنه علی فی الجنه یہ چاریں حرام ہوتا چاریں خلیفہ ہوتا دیما شش دگا بورنگ طلحہ فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح از والزبیر فی الجنہ یہ دوئی واجہاں ہمیں اخیران چا مزم مزنی مردمان دپا مظلوم بوتا توہین شروع مثال جنہ وہ تھی اہل فتنہ مثال آکر جنہ نعوذ باللہ یہ واجہاں آ زمانہ جو اہل فتنہ حساب کرنا ہاں مثلا انتخابات تا مثال جنگو کو فلانی فلانی چوکو تلحو زبیرہ چوکو کہ گو حضرت علیش بیعت نکو جنگ جمرہ حضرت عائشہ طرف دارتا شما رو چکار رہا برے ما شما آنی قاضی بودن کنی تلحتو فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن مالک فی الجنہ سعد بن ابی وقاص ای پتنام اصلا مالک ہیں ابو وقاص مالک لقب ہیں کنیت ہیں مشہور ہیں سعد بن ابی وقاص ولی در اصل ابو وقاص نام مالک ہیں سعد بن مالک فی الجنہ ابو عبیدت بن الجراح ایران فاتح سعد بن مالک ہیں سعد بن ابی وقاص ہیں ہمائی برکت ہما چھ مجوسیتا درہت ہیں چھ کفرہ درہت ہیں اسلامت سرمایہ و دولت مارا نصیب ہوتا ہنو نمک خرد و نمک دان بشک استا ہما کسی کہ مارے مسلمان کتاب توفیل آئی مسلمان ہوتا گئے ہیں کسی کہ اولی خطبی جمعہ نمازی تخت شاہی ایران تحت سرا اوشتا تو عنوان منبر خطبی داتو کو نماز جمعی برقرار ہوتا ہنو ماوتی انقلاب رند اولی امام جمعہ گاہی سوال کرنا سیاسی سوال آنے کی گزینش بھی اولی امام جمعہ کہے شہید محراب چند تھا اور پیغمبر زمانے اصحاب تو کا شہید محراب چند تھا بزانی مانا شہید محراب کہیں سمجھ دانی ہو رہا صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ محراب شہید نبو مسجد دروازے دفع شہید اہم فضیلتی برائی ہے ولی حضرت عمر تکبیر تحریمہ گوشتے گا نماز تو کا شروع کتے گا ابو لولوہ لعنت اللہ علیہ زیارت ہیں قبری کسی چوکی موکی لوٹی آمادے ہیں بہت چیزیں ہیں بہت چیزیں ہیں مقامی سنگ والا دے چارتے کے بدنامی ہے نا دنیا تو کا چیزی خداش توفیق داشتن دار کن مامور رو استرین کسان بنده کسی بار کافی دیدن روزنامه میری کرده موجوده و ابو لولو جشن جشن ابو لولو که یک شهر استانی مسترین نمانده و جهانی همودو بودتا چاپانی توار و ابا لولو و ابا لولو یا ور حیدر یا ور زهرا چاپ کتابان تا چی نوشته استغفرالله و عبد الرحمن بن عوف شوانتا ابو عبیده بن الجراح في الجنه و سکت عن العاشر این حدیث بیان کنو سعید بن زید که وقت اشار مبشری بالجنت حضرت عمر ناکوزات و ای گوهار مرد بی بی فاطمه همان قصه مشهور این که حضرت عمر حالش دا واجه شهید کنگا رو گا مسلح راہ اوشتی تی گوهار ازامات مسلمان بودتا نراب تو جتن تی سیر اللہ تو آنیم تی استاد چیر دا گوهارا دین پانکو وطا گوهار جات رنده همیشه پشیمان بود تو همین حبر سبب اسلام بود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ این روایت حضرت سعید بیان کنگیم سعید بن زید زید بن عمر بن نفیل ورا جستش کوک شرن تو گوه که واجه ده نفر گوشته جنت آیا و تو نو بیان کوه چون وقت بیان کنو که دفی نگری تو بیت نام بگیریز چقدر تواضع چقدر خشیت الهی چه نام نمود و افتخار و فخر دوری جستش و سکت عن العاشر چیز حد دهو من نفر نام گرگا سکوتی اختیار پر مردمان جست کو من هو العاشر و جد تو ده نفر گوشتن و نه تو گوشتن دهو می که این گرا دیگر واتن تا یه تک بازش اصرار کو چندین بار نگوشتی آخرا ندا مطلقی حتا که گوشتش که دهو می که این فقال سعید بن زید فدا هم نگوشی من گوشی سعید بن زیده یعنی جندی مراده فدا سعید بن زید مثل که باره واز و نصیحتی جاها ادعا بیدا وشتی لموقف احدهم مع رسول الله یغبر فیه وجهو خیر من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح یکیه یک نفریه گون پیغمبر علیه السلام در یک موقفی در یک جایگاهی حاضر بوا و امر حبوا یک بریه گو پیغمبر همراهی و گو پیغمبر یا جاننده یا جا اشتاق یا جا در یک مشهد و در یک سفری امر حبوا که در آر را آی چهره دنزیم بوتا غبار آلود بوتا گو پیغمبر امراهی آی چهره غبار رهتا خیر من عمل احدکم چه شما این مردم ها که من دیم ها نشتگی تابعی این شانا ایو صحابی دیم گندوک نندوک حبر اشکنو که هم تابعی هم پدا تابعی هم همه که حدیث هستین من وان اذا هم ایو اجاب باز حدیث یارتا همین موضوع که جهنما صحابی هم جهنما نرو صحابی یک گندوک هم جهنما نرو یا رواتی هاتا و تابعی یک صحابی دیستا آیه گندوک هم جهنما نرو نبی پاک علیہ السلام گندگی چه مقامی هست سبحان ها فرمانی که اگر یکی عمر نوح علیہ السلام دیگ بی بی و عبادت بکا از صحابی یک سفری اگو پیغمبر علیہ السلام امرا بوتا و آئی چهره سفر دنز غبار رگتا گا اسی حضرت نوح و علی عمر هزار و خرده سال عمر گو عبادت گو آئی هم یکی سفر و همی دنزانی اندازه برابر بوتا نکا اسی حضرت سعید بن زید فرمانه گی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جس کو کہ حضرت معاویہ مقام بالاترین یا عمر بن عبدالعزیزی یا اویس قرنی اولا گریتی امام حسن بصری گریت وشتی من گمان نکو که من بچی مردمان برسون زندگ بمانو که من ایه جسته بکنم چین نادان مردمان تا من زندگ بوتو که همین حبراز سریحینا نفهم من جسته کنم خدا با کمال جرات فرمانتی که لغبار الذي دخل انف فرس معاویه مع رسول الله خير من اويس القرنيه وعمر المروانيه اكذا الف مره چندين هزار مرتبه وشتي هما دنزي که حضرت معاويه اسب پونز تهربتا و اي سوار اسب تا پیغمبر ابراه بوتا یک سفری تو کا هما دنز مقاما هزاران بار آدنز چه عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه پیمین مجدد اولیاء الله چه اویس قرنی سید و تابعین هزاران بار دیمات رہے ہمیں دنز اسپ دماغ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ شان شی بیان کرنے بھی من رندہ یاد کبتوں ایک روچی ہنو پدا یاد کبتوں کہ ہم واجہ موہائی مبارک بیان کرنے کو کہ صحابہ اگر ایرکتن تاری نہروتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بری واجہ سر مبارک حج یا عمری تا واجہ سر مبارک تراشتی گا بطول ما شما موی مبارکی جای اصلاح کتا گتا باری دمشق گیشتری انو چیزی پکتی زورتا گا یدی که دمشقای وفات بو من رفته اون قبر زیارتا هر کسا نیلا که شیطان میتان رومان او دا توح جنا اوقاف نیلی مدیر کل اوقاف وزیر اوقاف یه شفی مراسیمی تا آتا من هم همو دا دعوت کنه گو تیتون دمشق رنده یکی چه علماء مر دعوت کو بوتری تا اوش تو شام کتا مگو نه شو مرا شام بین پانا گیم مراسم تمام بود یک مزنی پیش رفته این هتلی آماره برد او دا دیگه یکی کور شلواری نشتگه گوشتی ایشی مدیر کل اوقاف من گو عجیبه مروج ما همیشی رنده بود تو چی یرنی من رفته چه اما قبر پشتینی ما ساختمان ترکان بسته گنبدی بسته گشت ما هرچی کوشش کو همان نگه هبان گوه من اجازه نی من شکایت بی من این چه سال خدمت کتا من بدبخت کنه اجازه اوقاف نامه یا چی تو قابی گه توش یه نامه بچه من مازور بینندی شما اکرام کنون چه هده ما گوه نه ما گوه پیترتی هم پشتان ازیکا سلامی ارزین کو دیگر همی وشتی نامه بیاری چه اوقافا من حاضرون شما خیلی ما اوقاف اداره این ربطی مرد که در حتا ربط نماز زهر بام نزید نو من گوش که عجیب اللہ تعالی کارا بچا انسان ایک طلبیت صادق بی خدای دانت مرو چی ماتی رنده بود تگی توبه دی حتا گی شما را کاری بود تا چیزی مگو می کار حضرت معاویه زیارتی چه مامورا مر نشتا گوشتی که نامه بیاری چه اوقاف پر شیشی مشکلی نه این شیخ تی می زبان شیشم امراه بی و ای گوشت که نامه نلو جی تو رانی بر و دا اگر مردا پدا زور جا شماری نشت و را تلفون همینی بگر بده ای یک من حبر کنو دی گوشت و همی پیم بود نو آشپی آمجلسات چند نفر علماء دمشق جنده هستا می امراهان تقریبا ده یازده نفره تا چطور ما قرارش که چون جاگا من دیسته که جامع امویه نزدیک و رو ما گوه ما شما جامع امویه زهر نماز مرو چی در حمود رویه چو در نماز دارن پیاده چند قدم راه رویه ماشینی راهی نه اینچه مردم ماشین هم رویه و در ربطی آمر در پدا هنچو مقامت کو یه واجه تلفون گه دا مدیر کل اوقاف ها گوه که ناشان بل گوشتی من ایلون بله رنده گوه من هاشای کنی شما من بزرگ بود بند وقت بود من گوه نامه یه بده گوشتی سر تا هنو بلش رنده بانده بیامت رامه هم ده چو بی احما تاریخ ها دیگه من داری پچ کو بی سر امارات کن سبحان الله دمشقا رسم پحکی صالحین قبران سر پاڑ ایر کتا گنبود بنده چیز نویسا پوش موش سر حتی صحابه قبران سر پاگ گیره پاگ بستگن کلاه دوره سنجاق جتگن سبزی پاگا قبر سر رونا نگیره صالحین علماء ولی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ ہے قبر مبارک سادین قبری اتاق تو کا گنبدی بلاہی بستہ تو رکا ہما زمانے پشتی نیمگا دو سے قبرہ شی تو کا ہستے ہیں خاموش کو بھائیں سادین قبرہ واجہ قبر دو سے قبر پشتا ہے وشی حضرت عبدالرحمن بن عوف چوکانی قبرہ رضی اللہ تعالی سادین قبر فقط با کاہگلا کاہگل کتای قبر سرونان نیمگا یک شک بدلی یا داری شکی نہ پڑی نہ پوچھی نہ پیرکی نہ جھنڈی ہیچ مسجد احمد داخلہ ہستا دیکھ رہتی قبر دیکھ گوشے ہستا ما سلام عرض کو فاتحین دا یہ دمشقی علماء شدید یکی یک دعا ون تو سکی گیری تو باز اشتی ما چطو عذر خواہی کنی اے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رندہ شان چھ من تشکر کو آخرہ گوشی کے اللہ تعالیٰ تی تفیلہ مارا مروچی اس عادت نصیب کو حالانکہ ما اہل دمشق دمشق چوکین چی ساتھا ما توفیق نبوتا حضرت معاویہ قبر سر اب جائیں زیارتی بکنین بگن دین جابر کو جائیں قبر سے و از خوشحال بوتا ہم علماء و رندہ ہمیں نگہبانا خادمہ ہمیں محوطے تو کا سندلیہ ارکت ہم دا چائی تعرف کو تو زیارت توفیق حاصل ہوئی وشان کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو نزدیک وفات ہو نبی پاک علیہ السلام موہائے مبارک کی قائل کر رہتا یار تنتی امین مردمی داتا تنتی اشتی وقت ایک شما منا شوشت غسل دامنا غسل دے گا بعد کفن تو گا کہ من ارکنے کفن دے برا ایم مبارکی مویانا یا مقداری من دفع فشکنے دفتو دا بدے واضح و یہ مقداری آبنی چمان کوارتنی چمان تو کہا درنا برلی یرشکنی و خلو بینی و بین ارحم الراحمین من اب ارحم الراحمین تحویل بدئی حوالا بدئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم مقام خیلی بلندی دیمائی واجہ مختصری از تمام اشرہ مبشرین فضائل بیان کتا حضرت زبیر حضرت طلحہ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن بن عوف زی منگوش کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام و السلام حمزامات چار جنین تھا واجہ حمزامات واجہ دواری دین مجموعان یازدہ بودتا گا حمزامان نوہ زندگ بودتا ادگا وفات بودتا گا ازرا بلے یہ واجہ خصوصیت ہیں اللہ تعالیٰ اجازہ داتا ہم برائے ضرورت نشر علم در قشر جنینا مخصوصا خصوصی مسئلہ جنین تمام جنینا بفرمائے دیکھ مسئلہ تو ابتا و یہ موضوع استثنائی برای پیغمبر علیہ السلام ہم چکو پیغمبر ہے یہ مسئلہ استثنائی ہوتا مثلا نماز تحجد ہم استثنائی ہیں برای معاشما نفلی برای پیغمبر فرضی ہوتا و خیلی دیگر مسائل سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضہ صحابی بشی میں واجہ دست پھرکو میں چاہر صرف شے آتش ہے منگو یا رسول اللہ تو تی تب سک شدید ہیں چون بلو پدا صحابی وقت عرض کو گوزر چون تی مقام سک بلند ہیں تی امتحان و تی بیماری تی تب ہم ہن چون گیشتر ہیں دو برابر ہی درہ چون نہیں کہ ایک ہی مسئلہ معاذ اللہ شبہ بکن چون کفارہ شبہ کتا و جن نصرانی یا کتابی نوشتا به نام ویل دورانت این دیگه یکی اینو نام شماشتا ترجمه کنو که هم بیرجندی سید که رضا سعیدیان باز شکوب این کتاب ترجمه کن پروفسور یا پروفیسر حمید الله رحمت اللہ علیہ کتابی ہم رسول اکرم در میدان جنگ ترجمہ کتا ہمیں مترجمہ این نصرانی کتاب نوشتا عذر نام فارسی عذر تقصیر پیشگاہ محمد و قرآن صلی اللہ علیہ وسلم میں این کتاب اچھ اولا شروع کو وانگا میں فکروشی ہنچی عاشق رسولی این کتاب نیسو یہ مات در یہ جگ مشکل ہے نکہ منگو مہمکنوشی کافر ہے تا یک بخشی یا جای عنوان کتاک یہ بخشتا من دشمنان اسلام دشمنان پیغمبر ناروائی اتهامانی تردید کنو جواب دیو اولا مقدمہ ہمی حبر کا نو حمدہ متوجہ بھی مردوں کی مرد نصرانی مسلمانی میں بل شکادر حقیقت گرائی مردوں گوشی کے انو وقت گوشی کے ما نصرانیاں مسیحیان نصرانیاں انچہ لفظی گوشی فارسی تات مشتبہ دا اصل انگلیسی کتاب ہے کہ پر علیہ اسلام پیامبر اسلام قرآن لوٹی اعتراض بکنے شبہ وارد بکنے یہ مثال چمشی کتاب وانک گدا میں نے یاد ہے راہی میں مثال داتا اللہ تیش کتاب کی کشی میں مثالو در مقابل مسلمانا آنی مثال مثل دو نفریں کہ یک یہ لوگ بتونی لوگے یا گلی لوگے محکمی لوگے ہر چیز ڈو کی جنہیں پرواہی نہیں آدگر لوگ شیشے ہی لوگے نازر کے شیشے کی لوگ پوتے اڑکتا قبائی ڈولا ہمیشہ تا زندگی کنگے کہ پہ یک قلو سنگیا پاک رچی بجنتی یکی وہ پدا ہمی شیشگی لوگ نندوک شیطانی یا پیسا شروع کن رو ہم آپ بتونی لوگ صاحب ہے یا گلی محکمی لوگ صاحب لوگ سنگ پرانی شروع کن رو کی جان جنتی جنتی اور صبر کن لوگ یہ چنی بلگا کو نت بمی یا برا یا قلو سنگی کافی ہے شیشگی لوگ بجا پاک رچی تو بحران بھی ہیچ پشت نکر گوشی نصرانیان کی اعتراض کنے علیہ اسلام اسلام ہما دج و محکم ہے ہما بتونی ساختمان محکم ہے کہ شان اعتراضان و گواہ تو وہی چنہ گوشی شان شبہ ہیں غلطی شبہ ہیں دروگا و مسیحیان ویتی لوگ ہما شیشگی لوگ ہیں یا دروگ کی بجنے برباد بھی حض پشت نکی پشت شمار دفعہ پا گوشی علیہ اسلام گوشی چو رسوائی احبر کنے نو اے بی بیاں کہے بتگا کہ واجہ جنینانی گوہار بتگا حضرت الحی جنینان کہ ہر چارین جنینان تو کا ہر چارین جنینی واجہ دکسی چاہ واجہ دواریانی برات گوہارا یکی بی بائشہ گوہار ہے حضرت صدیق اکبر چوک حضرت ام کلثوم حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت طلحہ جنین ہے بی بعشہ گوہار ہے بی بعشہ پیغمبر علیہ السلام دوار ہے ام کلثوم ہے بارہ یہ کرامت حضرت ابو بکر صدیق ہم پر آشما بیان کروں کہ حضرت صدیق اکبر وفات و حدہ مات اللہ پائے بی بی آشے گوشی میں نے من پتا گوش کے کہ وطی فلان ماتوہ ماتوہش حملی کہ باردار شکمی ہستے منی ترکیا چیزی من آئی سہمہ ہم گوٹی سہمہ بگیشینی تو اور من جس کو وجہ مردینی سہمی بگیشینی جنینی سہمی گوشن جنینی سہمی و قبل از این ولادتا این کرامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ یہ الہام فرمائن تجا کہ تھی یہ چوک چی جنین پیدا بو حضرت ام کلثوم اجنام دے کنا چا امہات المومنین بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام ترو چوکیں ترو ذاتیں دختر امیں و آئی گوہار حضرت حمنا بنت جحش حضرت طلحہ جنین بی بی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ دخترین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گوہار جلوچی نبی علیہ السلام بی بی ام حبیبہ لغایہ دوار حضرت معاویہ سر ایرا بی بی ام حبیبہ گوہار ران سرا زانو سرا رسم قدیمہ میں گوہارا ہمیں سران گوٹ چارتا جا موت سرا بوتا عرب ملک ہم کم آپی ملکی ہے اسی موت داشت آپ چن چیز غسل کم بودا چنو حدا بدن بوٹ ہوئی بی بی بوٹ چارتا برات سر گوچان گرایان واجه داخل بود. سلام آباد فرمانتی ام حبیبه تر دوست بی گوشتی ہو یا رسول اللہ گوشتی خدای هم دوست او کما قال حضرت معاویه بارا واجه دعا فرمانتا اللهم اجعلو هادیا مهدیا علمه الكتاب وقهل عذاب يا علمه الحساب وقهل عذاب او كما قال عليه السلام اي الله شيا هادي بك هدايه ديو كي بكني امته ومهدي بكني هدايه يافته وشيا شي عذاب نجات بده جا دنيا تا دعا شیر مرد اسلامی که کفر جهانی به زانو در آرتگه تنتی عجیب ایشی این که مروچی می غفلتا مسلمانانی هر کسی که پی اسلام گشتر کافت کتا ما گشته ما که مخالف فتوحات زمان حضرت معاویه رضی اللہ عنہ بگنده عقل حرام کافرانی مو دماغا نصارای همیشه جزیره قبرس نمگا به طرف شام دریا سیاه نمگا حمله بو هرچی اجازه لوٹه حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانگا که من اجازه ده من دریایی حمله شروع کنم حضرت عمر وقت صبر کنم مشوره کنم دریا من ندید من جست کنم حضرت عمر رضی اللہ عنہ امر ابن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر جست کو که تو نیل دیتا انگو دریا چطوریں برا من دریا تعریف کن انسان دریا سرا سفر کن یہ حالت چطوریں اشتی وجہ مثل یک کرمی برگی سرا بھی یعنی پایدار نہیں مرد خطرات باز دریا واتا توفانا فرانا حضرت مرگو نمائی مسلمانانا دوچار ایک خطر تنکن اجازہ نہیں تو دریای جنگ دریا کیونکہ جنگ پیش بھی ہے مخصوصا یا سفر بھی واجہ اجازہ میں دارندہ حضرت عثمان زمانہ اصراری کو اصراری و حد رسین که حضرت عثمان اجازہ دار اولی دریائی مرکبانی سرا سوار بوا گو دریا چیدی ما مسلمان سوار وسال دریائی ہیں کافر هم سوار وسال دریائی دریا تحت جنگ کنا اولی ارتش دریائی حضرت معاویہ تشکیل داد و در همین نبرد دریاگا موفق بودا قبرس فتح بود و مسیحیان شر و مسلمان نا آزاد بود و ام حبیبه گوهار که حضرت طلحه دواری رفاعه نامتی رفاعه ام حبیبه این رفاعه بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ چارمی پیغمبر دواری ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین و اوکی گوہار قریبہ یا قریبہ بنت ابی امیہ حضرت طلحہ دواری یہ ترتیبہ در چار جاہا پیغمبر باجناک ہیں پیغمبر حمزلف ہیں پیغمبر حمزامات ہیں حمدامات ہیں گواجہا یہ وقت ایک وزن فضیلت ہیں و واجائی لقب کتگا تلحت الفیاض یک جنگ سفری تو کا مسلمان تنگ تھا شدیگ تھا ہما ود دیتا داشت دستور دا خرج دا اشتی چاتی بجنی ہم دا چاتی جتی آب شیرین در گئے اشتری گوشت نهر کو مسلمانان گوشت وارے پیغمبر علیہ السلام محمود لقب دا تلحت الفیاض فیاضین پر فیضین تلحا ہاں لكل نبي حواري وحواري الزبير طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه جنگ احدا اي دستي شل بوتگا كه دوکانش زشتگا پیغمبر نمگا دفاعي بوتگا پیغمبر پشت نمگا نمدتگا دي وات سينه سفرا تیر اندازی کو کافران نمگا کافران دوک جا یا تیر جا مقابله کو واجا گاگاه پا دیا چه اپ کو پگ پشتا سر کشه که کافران وضعیتا بررسی کا فریاد کو حضرت الحیاء لا تشرف فداك ابي وامي وجمع بتو نظر قربان با تو سر مکش تو ناگهان اختیری بیه طرف لگی نحری دون نحرک منی سینه تی سینه دیما دفاعی سپر قربان من کشک بگو کشکار دو کشجه تیرشجه دو کشجه دست ایدیم داشت آخرا ای دستی شل بود ای لنکو که ماتی مردانه که پرشته گرد واجه فرمای اوجبت الها قالوا وما اوجب یا رسول الله قال الجنه سیبری فرمان تلحیا براوت واجب کو صحابه جس کو چی واجب کو اسی جنتی بروت واجب کو جنگ جمرا ابتدعان حضرت علی مقابله اشتاده دتا رنداب منصره بود حضرت علی حدیثی واند هم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ هم حضرت تلحا وقتی که حضرت زبیر نماز تا ابن جرموز علیه و علیه شهیدی کو سر مبارکی یا حضرت علی خیمیا دروازه دفاع نگهبان ایک وش که من اجازه بده ما بی باشه لشکر جنرالی کشتا ای سر برو حضرت علی پیشداروں که من اجازه بده کشتی تو صبر کم اجازه گرون چه حضرت علی نگهبان را حضرت علی گفت جست کتا دا سر کئی گی گوشتا رب که اجای کی حتا حضرت زبیر سری گونه سری برتا گونه انتی تر پیشداری اجازه لوٹا گیم بیه وشتی میلی خبیسا که بیه پانا گبان برو جهنم بشارتی بده بوتی جائزه جهنم آ قاصدیا گوشت گوشتی که حضرت علی گوشتا من چم تر مگند پلیت و تر جهنم مبارک بی تو یہ کار کتا تر جہنم تی جا جہنم ہے جہنم تر مبارک ہے یہ ہے بری کو امرد کا و خودکشی کو یا خودکشی کو گرا یہ مرد پتہ نگہبان گنو کہا میدان کران شو حضرت علی وجہ ما یہ بار کوئی شو و تو کوشت حضرت علی فرمائیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے بر راست درہ کہ میں نے گوشتا اے علی کسی کے صفیہ فرزندہ صفیہ وجہ رضی اللہ عنہ واجہ تروئے واجہ ترو ذات ہیں حضرت زبیر ابشر قاتل ابن صفیت بن نار اے علی واجہ یہ علم فتنہ یعنی دیا گا بتا گا کہ چی بھی بعضی چیزیں واجہ اشارہ فرمانتے گا اے علی صفیہ فرزند قاتل جہنم بشارت بدے جہنم بشارت دا مردم یا جہنم تحدید کا مردم ہاں بشارت بخاطر ایچوی یک نوع عذابی وقت یکی بوگشه ترا مرگ بشارته یعنی چی آئی ناراحتی گشتر بی افسوسی گشتر بی امشا خلحا رضی اللہ عنہ بارا یہ تحق کہ حضرت علی وقتی که جنگ تمام بو جمل ہے بی باعشه عذرخواهی کو با احترام مدینه رہ دا و اشتی بیوی من مات ہیں نهج البلاغه یا موجود ہیں گرچه که ممکن تغییر داتا که شوالی اصل مطلب لب مطلب واضح ہیں چی وید نهج البلاغه ما که حضرت علی فرمائیں که عائشه همه حرمتی که پیغمبر وحد آبوتی که همه احترام هنوز هم باقی ہیں انا که مردان کتاب نوشتا کسی گو حضرت علی جنگ کتا آئی کافر ہیں مسلمان ہیں حضرت علی ویتی قول نهج البلاغه اشی کوئی را قوم بیانی کو در پیرامون صحابه کرام اب حضرت ابو بکر و حضرت عمر از دیدگاه حضرت علی با عبارات نهج البلاغه رنده سفره سرا نشتی من مولای امام مشکی ظاهرن با سیدی بی بی من گوشی که فلانی ای وازان که توکتا همی وازان نصف اولا من زبطی جیبی بیوه نهوردیم من وقت سرا کوب تو اما نصف پر بودا ادگه نصف آخر دی کسی درم الله مولویتا حمت نکو پاد بیا من خبر جوشت و کاتو ادگه نیم زبط نبودا مولی عبدالحمید بودو زادا گونا یرا شهر وشتی کاش پاک گرگ بودی نما پر رو کتا شانا نامش را هدا من نچارتا تیم حلاسی من لوٹوی تا مرک پورا کن نامش یر کتا من جسنا کتا من برز چاره من چمانو چاره حبرو نو مرد که رنده من نوشی آقای مولوی این حبران هنچو که تو گشته شما فرم کن حضور بلاغه هسته حضرت علی هنچو گشته من گفتم شما نهج البلاغه نمانی مشکا شما پاق و عبا و امامه شما ابتا شما رو گفتم میشی می بدبختی همشی که ما چه قرآن دورین چه نهج البلاغه هم دورین ولی خدا تر خیر بده میشی من عقیده تو تگل مگل هی بشتی پیش که عقیده منی رابط رابطه همی حبر میشون تگل رو برو نهج البلاغه بوان حالا بگم قرآن بوا آت الله برخی ویل کتگا مدتا مزنی میشم واجه هم کلاس بتگی ما بشت جت شتیر ادوکاش اید درات خدا همه دک نماز بتا دروازه آهنی هم من رب چار رندا ملاقات رفتم نصف بر کتگا میتیرا نمو شش سال دگا زندگی من رفتم زمستان چوک لغا کن شهرک کن آروچان لوگه ویل کتا تگا ورا پادی کرسی چیرا تا هم زمستان چیزی یک کرسی نامی گرمی کنا پتو کرده زمستان چون نویسه که همی حالت هم چی نویسه گوشی جبل آمولی رد نویسه جبل آمولی شن مزنی نویسه نویسه بوتا اون که درد مطر عبرت نی بست نکنه گوشی نا چی نیانگو من مناظره نکنم شی پدا چیزی نوشته که کسی که حق گوشی چوشو گوشی چوشو گوشی آی دوام گلوله پدا شن شب نامه شن بتا که هاو کسی خمس نمن نی کسی فلان نمن نی کسی سیغه نمن نی کسی چیز فلان چیز نمن نی آی علاج فقط گلوله ولی نمو الله زنده گشت من جز که تو چطو برگشته گوشتی ایوادی که ولات فقی مطرابو من درس دا قوم واجکار ما هم درس بتگیم سید عبدالکریم حائری که بنیانگزار فیضیه قومه ما همون درس وانتا ولات فقیه من مخالفت کنش یه تزه آخر آئی پارٹی گیشتر من دار کن من یه تو تهران مسجدی بنام گزر وزیر من دیتا مارش پیش داشته به همین مسجد تاکشو من ملا بودتون همی دا من فکران کبتون من ورقی تو من و تا آیت الله زانه مرجع تقلیدی زانه علوم عربی درست زانه در مقلد ها و دراه روش تو شیخ انصاری کتاب وانه فلان نوی سنده کتاب وانه فلان بطی ملایانی خدای کتاب رهنه داتا پیغمبر سرا پچی همیشه نوانه کتاب و الهیه وقت برو مطالعه کم بوانی نه که چی دیدگاه دهی نوی سنده بشی ما همی مدتا درس دا قرآن و قرآن و عمیق مطالعه کم من متوجه بودتون که راه راست چیه تفسیر دو جلدی چاپ بوده نظام گشتن تابشی از قرآن نامم دی باز کتاب نوشته خرافات الوفور فی زیارات القبور کتاب این کبران این زیارات و میارت این رو رنگ شانه کنه این در خرافات میگیده خیلی کتاب ها زیاده نوشته گی و انسان وقتی که حقیقت تلاش کن چه خدا بلوٹی اللہ تعالی جل شانو ایا توفیق عطای فرمانی ما حبری تو کا ناتمامتا ہوں جا جانا پورا کو تکمیل کو حضرت تلحی اگا پشی ناتماما کہ حضرت تلحی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی منگو کہ حضرت عاشی بارا میں حضور بلاغا ای حبر ها و ہم توجہ نبی بیشا و حضرت علی رضی اللہ عنہ گو حمود هم فرمایی حمود گوشته هم جلسه تا جنگ کتا محلوکا گوشتی آیشه من مات و آی همه حرمتی که پیغمبر زمانه بوده هست این معامله یک اشتباهی دشمنان اسلام ها پیشه سبائیان منافقان جنگش ایجاد کو جمال هم این منافقان بونی اردیر کو هم صفی بی با آیشه هم ایراد سخن فرمایی با در پردو در کجاوا فرمانتی که علی من فرزند یہ موضوع ہم چکی اشیاد اتفاق دی کب تو کا و بیانات مفسرے و گریتی ہمیشہ بھی عاشر رضی اللہ عنہ بھی حادثے کی اشیاد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابراتا محمد بن ابی بکر کہ حضرت علی طرفدار و بہ حضرت علی دیسان کو شک بھو مصر والی کو وجاوت خلافت وعدہ ہمو دا ای دشمنہ شہید کو و گوشن که خریه لاپش کپ کو همه توکش کو گو خراس صورت کشو بنشتا یه حضرت ابو صدیق فرزند و حضرت علی خاطره پیر پیما دردمندانا قربانی دا جنگ جمل ها گوهار امرانا حضرت علی امران حضرت علی ارو دین تگا حضرت ابو صدیق وفاد بتگا صغیره گوشتی مات انسان کو گوشتی ابو بکر فرزند خرد سال دیگری تربیت شرا تربیت میں بھی من پسند نہیں بی خاطر ما مات انسان بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اولا حضرت جعفر ابن ابی طالب دوار بتا آئی کہ غزوہ موتا شہید بو حضرت علی برات ہے چنائی ہن چوکی ہستا حضرت علی برازاد ہستا جعفر چوک ہستا بی بی رندہ آئی شہید بو حضرت ابو صدیق آسان کو چنائی محمد بن ابی بکر پدا آئی وفاتران خود حضرت علی آسان کو چا حضرت علی ہم اولادی ہستا گنا برات امرہ کو تو چا بسریا تیدادی جنین بطور احترام در این موقع به مدینه منوری سر بکنه جنگی شهدا جنگا پیش جس کو باندما جنگ کنه ما کشک بین کجا بین گوشتی جنت و حضرت دیو با آ کشک بین کجا هم گوشتی جنت معلومه که این هنچی یک فریبکاری در کارا که حضرت دیو رضی اللہ تعالی عنہ هی مرتگه که اصلا هدف درستانی حق تلاشیم ولی که ایجاه رسته در چنان دین کاره صلحش کو صلح شفا صباح محله منافقان به هم جا حمله شکو چی دیم چا دیم بنام ایل اشکر و آل اشکر که درو چی بودی جانبه بودی پاچش دو کن اولا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روات نقل که نگو تا سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ که منگو پتا امراهتون سوارتین واجب و سواریا اسپه همه شهدایا شهیدانا لاشیانا مخالف و موافق درو در اعتبار در جنگ مجا بررسی کو چارتا یا برار جای رسی حضرت تلحی جنازه دی هنچو بی اختیار بو ناراحت بو اسب سر بی اختیار کوپی کو بالا سر نشت و هما دستی که شل بود دگر غزوه احدا این دستی چست کو بارها بار چمان سری داست که دیمی پرم وشت لگی زار قطار گری وگا وشتی حسن تی پیت 20 سال پیش چیه سحنه یا بمورتین بیترا مانتی هم سنگرانا و بهشتی شخصیتانا به ای حالت بگندو من ای سحنه مدیدتیم 20 سال قبل من مرتگتون برا ما بیترا این قدر ناراحتا ولی مروچی ما که بی ادب بودتگیم با این همه تاریخی ای حقائق طرف توجه نبی واقعیات مورد نظر قرار نگیره هر چی مابت ذهن آماده کتا همایی هنوز هم دست بردار نه بر علیه ای شخصیتا و یاران رسول خدا علیه السلام بر علیه همه کسی که با آیی آواتا نسبت دهیم با آیی ناما دوستی طرفداری بر خلاف آیانی گفته ها نسبت به پیغمبر اصحابا بخاطر انسانی معاملات که پیشی هتگا اتفاقات کبتگا ما آنی توفین مرتکب بین و تی آخرتا خراب کنگی اللہ جل شانو بود فضل کرام در ای آخری لحظاتا رمضان مبارک گزشته این دعانا قبول بفرمانی و مارا محبت صحابہ یاران پیامبر علیہ السلام محبت اہل بیت پیامبر علیہ السلام و تی ذات پاک محبت خالصانا و تی پاکی نبی محبت خالصانا و تی بندگان صالح و اولیاء و علماء ربانی مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات محبت خالصانا اللہ ہمارا نصیب بفرمانی و ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ تعالی چمی دلا مؤمنانی غل و غشا و خصوص و تی مقبولی من یعنی عداوتا خارج بکن بچی که عداوت با نکاح عداوت با اولیاء الرحمن عداوت با خدای من عادا لی ولیا فقد آزانی بالحرب هر کسی منی الله ولی دشمن ببی آئی گمان بزا منا التیماتم جنگ داتا من تهدید جنگ کتا که برا گمان برا جنگ حاضر ہیں اے اللہ مارا چوتی غزبا چوتی رسول غزب و ناراضیا صالحین اولیاء و مسلمین و مؤمنین دعا ہے بدا آنی قلب تکدر و غزب مارا حفاظت بفرمان مارا این تمام نیکین دعا و خیرین دعایانی تها شامل قرار بده وانی محبت مارا عطا بکن ما را با همدیگر محبت مؤمنین و مؤمنات الله، دوستی اخوت جذبات توفیق عطا بفرمائیں. و این رمضان شریف میں عمران آخری رمضان قرار مده، مارا چه جهنم آتشا نجات ده، و مارا بی حساب کتاب جنت الفردوس نصیب کن. میں مردگان و گزشتگان آخش دنیا رفته گئے، خدا مورد مغفرت قرار بده، و زندگان ای الله طول عمر با توفیق عمل صالح نصیب بفرمائیں، و موت وقت ما را درست کلمه شهادت زبان سر جاری بکن، سکرات موت برما و مسئله قبر آسان بفرمائیں، چه خزی دنیا عذاب آخرت ما را نجات بده. اے خدا آلودگی و گندگی آنا، فساد و فتنه آنا، چه ما دور بدار و ما را پاک سازی بفرمائیں. خدا کسانی کی مسجدہ یہاں تک آن بنام اعتکاف مخلصانہ یہاں تک آن یا بغیر اخلاص بدکار آن یہاں تک آن، اے اللہ درست آنا اوتی اخلاص عطا بکا، درست آنا اوتی دربار قبول شدہ قرار بدے. اے خدا چوتی لوگا ادا خالی دست محروم بر بگر دے، خدا یا تو ہی دست چدا کسی رحم دے، ہر کسی کی تو ادا یار تک آن، مخصوصا متکف کو تک آن نماز سعادت پنجگانہ تو مساجد تا توفیق دے تک آن، تمام شانہ و تمام مسلمانان تو مخلصین بندہ مارا درست قرار بدے. اے اللہ مارا جز مقبولان بارگاہ قرار بدے، و رمضان های آئندہ بارہا بار دیگر مارا نصیب کا، حرمین شریف نے زیارت مارا محروم مکا، بارہا بار مارا بہرور کا، مسجد الاقصا دست یہود و اسرائیل آزاد بفرمائیں، از زیارت مارا مشرف بکا، پروردگارا مجاہدین اسلام در دنیا نصرت بفرمائیں، مظلومانا نصرت کا، اسیر و زندانیان آزاد بفرمائیں. اے خدا شہداء درجہ بلند بفرمائیں، تمام اولیاء و صالحین درجات رفتگی نام بلند بکا. اے خدا میں پدران و مادران مغفرت کا، میں استاد و مشائخ مخصوصا مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ و علماء کی در ای شہر در تمام شہرستان ها و روستایاں دنیا رفتگی ای شہر دہا مولانا محمد عمر حقانی هستا صالحین عالمی میں نظر تو کا، اے اللہ ای براد قاضی ملا محمد حسن و مولوی کریم بخش دکسانی رئیسی دکسانی که میں ذہن آنا و تمام جہاں تمام استانتا اے اللہ تمام کشورتا صالحین و ربانی علماء چی دنیا رفتگانی قبران منور بفرمائیں، زندگی علماء و تمام مسلمین و صالحین مارا درستانا اے اللہ صحت و آفیت طولانی عمر و توفیق عمل صالح عطا بفرمائیں. اے خدا مارا جز مقبولان بارگاہ قرار بدے. اے خدا فسق و فجورا، اسیانا، فسادا، زناها، گناها، زلازل و بلابل و مصیبتانا، فتنیانا، سیلابانی عذابا، انواع عذابا و تیگا فتنیان چم ایسرا دور بکن، امت مسلم ایسرا رحم بکن، سیلاب زدگان پاکستانا اے اللہ نصرت بفرمائیں، تمام جہان مظلومان دستگیریا بفرمائیں، مناطق اسلامی کے در تصرف کفار و مبتدئین و مشرکین قرار گرفته ہیں، خدا انا آزادی عطا بکن، افغانستان، عراق و نوار غزه، فلسطین مناطق و هر کجا دیگه که در علم مانها، ای خدا انا دوباره با آغوش مسلمین و اسلام برگردین، مسلمانان در عالم سربراه و حاکم صالح مسلمان که به حکم تو و حکم قرآن و حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان مسلمین عدالت برقرار بکنه، ظلم و اجتناب بکنه، مسلمانان نصیب بفرمائیں، عطا بفرمائیں. هر دعائی که صالحین در دنیا عالم تی بارگاه از خیر چطور تقاضا کتا مالو چوکی مارا بده، هر شر ایک آمد و پناہ یارتا مارا پناہ بده. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، آمین، برحمتك يا ارحم الراحمين.